Niza, niza, niza, niza, niza, niza, niza, niza, niza, niza, niza. Shari mare, mare, mare, mare, mare. Dema bani, bani, mama, dema niza, niza. समझ सके ना, समझ सके ना, समझ सके ना लोग इस जाने इश्क करता, इश्क ही जाने इश्क करता, इश्क ही जाने। समझ सके इस दुनिया का खेल रचाया इश्क की खातिर आप खुदा ने इश्क कर तुबा इश्क ही जाने इश्क कर तुबा इश्क ही जाने। दुनिया बुला दी इश्क ने अपनी मना दी इश्क ने, दिल वाले जल गए शौक से जब आग लगा दी इश्क ने। हो अपनी मना दी इश्क ने, दिल वाले जल गए शौक से जब आग लगा दी इश्क ने। जोगी बना दे इश्क इश्क, रोगी बना दे इश्क इश्क, सूली चढ़ाए इश्क इश्क, जीना सिखा दे इश्क इश्क। जिसको दिया दिल जहाँ भी उसी का दो जल के कहे परवाने इश्क कर तुका इश्क ही जान करतबा इश्क ही जान। इस दुनिया का खेत रचाया इश्क की खातिर आप खुदा ने इश्क करतबा इश्क ही जान, इश्क करतबा इश्क ही जान। किस्सा पुराना इश्क का, दुश्मन जमाना इश्क का, जिसको लगा मजनू बना उल्टा निशाना इश्क का। हो किस्सा पुराना इश्क का, दुश्मन जमाना इश्क का, जिसको लगा मजनू बना उल्टा निशाना इश्क का। नींदे चुरा दे इश्क इश्क, रातें जगा दे इश्क इश्क, जी को जला दे इश्क इश्क, पागल बना दे इश्क इश्क। जितने भी आया दुख शिकवा कभी न कर, चुप ही रहे दीवाने इश्क करतबा इश्क ही जाने, इश्क करतबा इश्क ही जाने। इस दुनिया का खेत रचाया इश्क की खातिर आप खुदा ने इश्क करतबा इश्क ही जाने, इश्क करतबा इश्क ही जाने। Mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother